الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين سورة عنكبوت باغي امتحاناتو كي چدي جار لسو آياتونو كي سلور بياني اول باغي كي امتحان او افتتان د خپل نفس دی. اول با مؤمن مسلمان د خپل نفس سره مقابله کوي، او مقابله بدغی کبه دې نفس باندې د الله په لار کې لوګا او تندا دغه نور زخم او درد راشي. دیو پاغی باندی صبر کئی او دی نفس با آوری نا تکا بے منی کئی کنا چی دی جون تسا جت تے تا نفس بوتا ہوئی چی دی جون تسا جت تے چی بند دبا کی آرام نئی راحت نئی او عیش او معاش نی دا وسوسی با دا تکی کنا، لیکن دے با داغی مقابل کئی او دا نفس خبر بناول دا با دا دا نفس سر مقابلی پا دنیا کی. نوس پا دی باندے سوالو چې دا انسان چې د نفس سره مقابله کوي په هر یو وخت کې کدی منزل راځي نو دا هم د نفس سره مقابله ده، او تا کله وی وخت دی او کله وی مون بشوي قسمه قسم خمنی کوي د دینه، او کاغه وتا په نور مسلو کې چې د مال عبادتونه دي هغه کې وسره دا نفس ډیر چیر کوي. نو سوال داو چې دا الله رب العزت زمونږ نه غواړي نو دا مونږ چې سکون دي کې به دا غو فائدې نو ځکه مونږ ته وی چې مجاهده وکې مشقت وکې مهنت وکې اللہ رب العزت وی نا گٹا دی دخپل زان دا زما خواجت نشتا ومن جاہد فا انما یجاہد لنفس اغا چاچی مجاہد اکڑا محنت کن دا محنت یہ دخپل زان دا پار دی زان لگٹا کئی اللہ وی زما خواجت نشتا. صورت مکی دے نو دے جہاد نمرات دے کافر و جنگ ندے آخو نو پا مکم عظم کی خمرات تے ندے انسان پا دے اخپل زان باندی او پا دے اخپل مال باندی پابندی کول لی نفس با ہم پابند کئی چہ تجاوز مکا بغاوت مکا ما هم ځان سر غر کے او ځان هم غر کے پابند بے ساتی او تا دیر دا حرام ترغیب ورکی ہو لیکن دیبا اثر نکی نفس پا تا دیر دنیا کی تاکہ شیطانی و کارون ترغیب ورکی ہو من جاہ دا دیبا سر مقابلہ کی جناح الله وی دا به بخپل په کار راضی ولی ان الله لغنی عن العالمین بیشکان دا اللہ حاجت نشتے دا مخلوقاتنا بی نیاز دے دا غص حاجت دے نو یو نفس امتحان ذکر کی دا مومن و مسلمان چول با دے نفس سر مقابلی ور سر دا جاہلیت پیو عقیدہ باندے ردم کی چی جاہلیت کی دام یا واقع دام چی ٹک دا منگو ملا تا محتاج ایو فرزق کے او پا صحت کے او پا عمر کے او پا عرص کے او تا محتاج ایو فاللہ گورے ام منگا تا محتاج ایدگا چک منگ عبادت انکو ناغب سنگ معبود شی کمونگو تاوازنکو فریادنکو نغب سنگا کارساز و حاجت رواشی تا جباقی دیو پا دنیا کی او دا پلاسی فاهم دا سوی چھٹک دمونگا اللہ تا محتاجیو فاللہ گوری ام بغیر دمونگ نینشی شلکولے ان اللہ رد کئی چنا ان اللہ لغنیون عن العالمین تاسو چنوے نمز اللہ ہوما اچھ بیا بنا شے نمز با اللہ ہی ہوما زمائی چاہتا حاجت نشتا خدا باید اخپل زان پکار رازی چھ دی دنیا کی دی پابندی اکلا پخپل نفس باندی پخپل شیطان باندی او داغی مقابلہ دی اکلا مقابلہ دا غدا چی بس نی مانی نفس چی تسوی نو نبی مانی دا مقابلہ دا غدا سر پورا چی قرآن و تا من جاہ دوی دا جہاد ذکر شو یو دا مومن مسلمان دا خپل نفس سر نور پسید اللہ سمارون بیانی جہاد دیو کو نوس با اللہ تعالی دی عوض در کئی کنا اخو ہر یو ذرہ ذرہ عمل عبس نپری دی ضائع کئی نا اور پسی زکا دد بدلہ ذکر کئی دد عوض ذکر کئی اللہ پل مہربانی او دویم دلی نفسی ہی معنام کئی چ اللہ وی فائدہ ای د خپل ځان دا ا فائدہ سدا والذین آمنوا وعملوا الصالحات ا کسان چې ایمان راول دا عقیده خپل کړم عقیده توحید او بیا عمل کو عمل صالح عمل صالح نمرات سدی دا اصول دی د قران چی موضوع تا بگوری چی دو صورت موضوع دیو پی جندا و چی ارسو مرایاتو نرازی ناغا بطول اغیط متوجی دو صورت موضوع دا امتحان و مسلمان باندی و دا عمل صالحات نمرات دغا دی عملیو کو عمل صالح دخپل نفس باندی پابندیو کلاو پخپل شیطان باندې هم پابندی وکړه او خواہشات یې هم قابو کړو دې ته عمل صالح تنو کفرنانم سیئاتم الله خامخه ضرور به ضرور مونږ بالری کو د دینا گناهونه دې دنیا کې او تکلیفات د دې ګوره سماره ده چتا دومره مشقات وکړه دومره مهنت دی وکړه او خپل نفس دی مغلوب کو الله ای زبستا ګناونه معاف کم تاسو مراد یې نعمت مسلمان خو چې یریږي او غم دی وسرند ګنا الله ای غبا ته معاف کوم ولنجزینهم احسن الذي كانوا يعملون او خامخا ضرور بالضرور بدل بوركم جزا بوركم دیر خیستا عمل چی دی کلیو پا دنیا کی احسن الذي كانوا يعملون احسن کی مطلب دار چی دی قانون موافق چی دی دس کی دو او دی دس مستحقو نداغی نبول زیادہ ورکان دې ته دنیا کې انعام وای کنه چې یو سړی حق کیږي 1500 نظر ولا ورکې وي دا 1500 د انعام شو ته هم مستحق ده دغه وی خدا زیات مې دل انعام درکو الله وي ستا مستحق ستا استحقاق او صرف دغه وی لیکن ما زره داغه نه بهتره درکړه احسن خامخا بدل بورکم عوضن بورکم دی لران دیر خیستان داغ عمل چی دیکلو پا دنیا کی ذکا عمل کل حسنی او کل احسنی دیکھ فرق دیکھا نخوا حسن عمل اغیطوی چی بس انسان عملو کی او امام انزکو کتا پوستناو کی چی سنگا مندیو کو تو خوئے چی ماو کو خوص عل تکی کنی شوئے تدیب مانا دان پوکا کن چی ما منزو کو تدیب مانا دادا چی اللہ رب العزت زمانا منز پا کم طریقہ غختو چی اول باو دسو کی بیا براشی انو عبد ریگی محبا قبلی تکیم او اللہ اکبر باو اینیت باو کی کن بیا باور پسی سناوے بیا با تعوز اوے او تسمیہ باوے نبیا باور پسی سورہ فاتحہ شورو کیم نبیا باور پسی او سورت اوے چکم دا تخیادیم فقرو ما تیسر من القرآن چکم دا تخیادی بیا برو کوکی په طریقه باندې بیا به قوماو کې چې نیک شي نو ټیکاو بشي تلوار مکو بیا به سجداو کې یو خپې اطمینان سره نو بیا بل خپې اطمینان سره داستا یو رکعت شو ټول رکعتونه داسې دي پټانه زوک ته پوسو کې چې مونږ دی وکاو وای او و علبه ترشتینه چې په دې طریقه ذکرې چې څنګه الله تا ته طریقه خولیدا پیغمبر تا ته طریقه خولیدا نو ته په دې کې رشتینه چې ما منځو کو او کې یو سړی داسې مونږ کړي حدیث کې راځي چې ټونګی یې والی څنګه دا چرګو نه هغه نشي ویلې چې ما منځو کوی نو دروغ بوي اگر خوکتا پورتا شو عمل الصالحات سمان عمل صالح دیتا ہوئی چسنگا اللہ رب العزت غختان ناغا ستا عمل اکو اللہ یو بدل بارکوم نگور دغیتا حسن ویخا چپا دی طریقہ دی اکو او احسن هغه ته وي چې ډېر په خوشو او په خضوع سره او ډېر آیاتونه سوراتونه چې تاسو سمره یاد واغې پکې وي او پکې دې دومره جزي الله ته او کې سترګې نه دی اوه کوم تلینو دا احسن شو ډېر کمال شو نو دا آیت دا مطلب ندی چه اللہوی دا غی احسن او اعلا بدل بارکو ما او دا غی حسن ولا نوارکو ما نا دا دی خو نه دی ویلي. دا که چا معلومه کړي نو قرآن کې غلطي ده، غلط شوی دی په دې چې حسن یې وي نو معنا ده چې په هغې حسن باندې ورته څه نه ورکوي. نه، دا خو د الله خپل انداز دی، کله یو طریقه کله بل. دلته احسان ځکه وي چې دا مجاهده د نفس سره ډیر ګران کار دی، نو الله وي دا احسن عمل دی، بدله ورکم د ښایسته عمل چې دی کړی و. دا یو ابتتان او امتحان چې ذکر شو د نفس سره. نو دویم ورپسې ذکر کوي د مور او پلار د طرف نه امتحانی. ووصينا الانسان بوالديه حسنا، مونږ خو وصیت کړ د انسان ته په حق د مور او پلار کې چې دې سره با خجون تیره خسلوک بو سره کې ادب او احترام به کوي حسنا، چې لار ز خپل حق پسې د مور او پلار حق بیان کړي. څومره لوی حق دی. فاللہ رب العزت وی زما حق د دین زیات تے، تمور اپلار حق ٹک دا پخپل زی باندے ڈیر زیات تے. فاللہ وی زما حق د دین زیات تے، نو کچرے جگڑا جوڑا شوا مقابلہ، نو تبا دی پری دی او ما با اخلی، دا دی حق با پری دی او زما حق با اخلی. دا مطلب دی دا آیات دا رازی دا سکن. او د نزول وخت کې دا چلو صحابه کرامو کې مشهور صحابي چې د نبی علیہ السلام رشتہ داروم دی د پپوزی تاسو انداز سعد بن ابي وقاص، هغه ایمان راوړ امور افلار ته پټولو زامنو کې مدقه یو زی خوګو په دغه سترګې غړې دی. اللہ علیہ حسن امور کرے و خصیحات امور کرے و ایمان رہو. نمور تے خبر رہو رسید، نمور سوگندو کم چی نبا خوراک کم و نبسکاک کم، امی بکر تالو کم، امی پیاسر تالو کم، تو جت چانے کرے ترکمی پوری ترکمی پوری چی دے بیان دے واپس چوے د اسلام نا تازیه میکن دا مورو پلار امتحان دا وزمشتی اگه خدا غواری دو چه سعد بن ابی وقاص مسلمان شو، مسلمان نم پاگی بانده دیر بد لگی دو، لکنن چه خلق واری او وی چه دا جیس ابزی پنج پیریشو او بیا ته وی چې کور ته ونرازي نن لږه وګوره وسوم دا چل دی ودریږي وته مور خپل چې دا یې څه چالو کو نور کارونه نو ته امتحان دې مور خپل نه اړ ډیر سخت امتحان دی. ولی د بار دښمنی دوره نه یې ګرانه اینا وزان ساتلی شی مجید کور دشمنی تا جوڑا شوا کل بیو دیش پکی کل بل دیش پکی کار بدن نکی گی شپا رد با فکرونو کی مبتلائی سوچونو کی مبتلائی چلو کن خو خیار اغی اقل من چه سپینز شپک واتتن مشران سپینز روبی دخپل پلار امزولی و گوری و غیط ہوئی چه گورم با دا سکار کوئی ما خو سبت کار نیکڑے قرآن زدکو ما سبق وی ما او دغه زین بلده که خس سبق نشوی لی پختو جبا دا امونگ پورتو پا سراکی بان سپوی گو نو دیو جنا ادا پلان ما سره داسه دغه کی تاسو ته مینا تو کئ نو دا یو طریقه ده نو ښه مطلب دا دی که ستانه رضا کیږي نه نو ناکبندي خو به ته نه کوي که نه د امتحان دی که نه ښه خو الله رب العزت وایي چې مقابله راله یو پله زیما او بل پله ستا مور او پلار دي نو څوک به اخلي نو الله وایي ما به اخلي ځکه زما حق ډېر زیات دی اوس که چېرې یو پله هم خلق وی بل پله هم خلق وی نو بیا به تا مور او پلار اغستو نور خلق به دې پرېښودو که هر څومره نږدې وو تا ته که رونه وو که زامن وو که ترونه وو که ماماګان وو هغه به دې پرېښودو مور او پلار به دې اغست ځکه دې ته هیڅوک نه رسي خو الله وایي دلته کې زه پکې رالم زما حق ډېر زیات دی وصیت کړی دی مونږ انسان ته په حق د مور او پلار کې حسنا چې دې سره به ډېر ښایسته ژوند تېرئ دی به خفه کینا دی ته به درد نه رسئ دی ته به د خولې نه اف قدرې نه وایې سورې بنی اسرائیل کې تېر شي وو وین جاهداکا او که خبره دې ځای لراله که دا مور او پلار زور لګی پتا باندې لیتو شریک بی چه ما سره شریکان وګورا دا ته څنګه وی دا ته وی چې ولې ته د برخه خاوندان نه مانی مونږ خو مانو مونږ دې مور او پلار یو ته مونږ نه خيار نه ته مونږ نه پیدای نو چې مونږ د برخه خاوندان مانو نو ته خام خام نه مونږ د زیړی زیموار مانو د ګوزن زیموار مانو په بو کې ده او دا سي د هر مرز زیموار تاسو کې چته نه مانی مولان بدن ته هم پکیات کی دانه استاد نه پوي او چر مونږ ته داس نه دی دی وتا مجبور کوي چ مونږه سکون هغه به کې خانه علاوه دې مونږ سره وخت تیریږي مونږه زیارتونه منو مونږه شکرانیم کو مونږ به نظرانیم کو مونږ با عبد الله شاه غازی بابا لدی ګنوم په خو دیو بم بلو پکې اته برا سره زی کنه زین استا یوا ازمونږه بلا ورګه چ بیان کوي دتا امننا ویلی دي ځان لري کار وکړه تا نه ښه په امننا کې داشته کا نه ښه که زور لګی پتا باندې دا مور او پلار په دې خبره چې شرکو کما سره مال سلک به علم چې تا سره پاغه باندې اس دلیل نشته دې تا سره دلیل شته تا سره کتاب شته سو دلیل لتا سرا چطو با آغی مرگرتی آکے شرق پی دنیا کی بے دلیل دین دے بے کتاب دین دے مطلب کتاب دین پری دے و بے کتاب دین پس بزے تبا دلیل دین پری دے و دا سند او بے سند دین پس بزے لکا خلق تی روان دے خوا اس سند و سرا نشتا و جتا پوستے ہو کہ چیز دا څنګه سو وینا دا وګوروي تجربه پیښې وې دي کنه دا هډی ډېرې خواره کړې دي ډېر مهنتونه کړې دي روزه شپې رون کړې دي نو له الله بوله سنې ور کړې وای ته خدای بنده تعالی داغي نه زیات تر کړې دي کې دې چې داغي دومره صحت نو لګستا چې دي دا غی دومره مال دولت نو لکستا چی دی دا غی دومره اولاد او زامن او بچی خیستا نو لکتا لی چی در کری دی تا لی نی در کری چطوی غی لی عرص ور کری عرصی کم دی ور کری دی ما لیسا لکا بی علمن ستا لی چی دلیل نی پا یو خبرن پا غی پسی بنزی کنا ته دنیا کې دیو بند خبره مانی چې سوی د تسوګندونه نه کړی نه مانی کړه او دا خبره داسې پاسا نه مانی اور تپوس تین نه کې ته تپوس خبره خدا ده چې دی باندې یا رکواله ری او یا شتواله فلا تطعهما الله ای په دې کې به تابعداري نه کین او دا استادان دې وتا ته وی ښا وګور ډیر ظالمان دي کنه نو مور خپل خبره نه مانی جنت خود مور خپل د تلو دلان دي دي جنت دنه دی خو جنت نه غواړي دی به دا ګور د کومه غاړي راځي تعالی وې قدمو رو پلار دي چې دي جهنم ته دي نو زموږ ور سره زموږه کار څه دي د بل بند پوجا بل پتی لکه وسوځي دا عقل له دې تواقل نشي وې دي دا جهالت ته جاهلان ټول دغه روان دي مور پلار څه کوي چې غاسو پیر وغیرہ نیولی دان لملنگ ناغو پس روانی ویدے چکم پل ازی نزبار پس زمان سمندر تدانگی نزبار تدانگا ما دو اقل من نئی کا نخوا فلا تطعهما اللہ ای پدی کی بے خبر نمانی مانا دادا خوا پدی کی بے خبر نمانی چی دادا شرک دتا ہوئی انور خدمت کوا چی سمرستان احسان کی گی نو کوا تر مرگ پوری گوری جدا کی گا تی نما پابندی تی نمکاوا او صرف پدغی کی بے نما نیچنا دا برا تنو آئے تا زما حلاکت تی تا زما جہنم تا غرزوائے سکا سورہ لقمان کی براشی التحویل و صاحبو ما فی الدنیا معروفا مرګرتیا کوا جون تیر او دې سره خپې عزت باندې دا کې غته نه ما دوره چې بده خبره کې به مرګرتیا نه کې کله وېدا زما حق باطلې کنا الی مرجعکم الله ای ما تاسو سورت للذی فیصله به زما سره فَوَنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ خبر بکم تاسو پاغا عمل چی تاسو کڑے و خلقو ہویا رولے چی گور مورو پلار نعاق شوی داسی شوی آسی شوی واللہوی نا دی عمل بدل بزتا تا قیامت کی خیمخا وہ سوال پیدا شو خلق وی ګوره د مور او پلار نه جدا شو دا وی خبره نه مانی نو چې ته به مو کوم جهنم ځای وګوره د دې خبرې هم داسې دي کنه الله رب العزت وی چې مور او پلار د نه پاتې شو زبدن د هغه لډیر خسته خلق وګورم زبد هغه په بدله کې تعالی داسې خلق وګورم چې پیغمبران وی صالحان بھئی پاک خلق والذین آمنو اگسان چیمان راولو آمن نیوی وعملو الصالحات و بیعی سر پورا مجاہد کولا و محنت یکاو ولی پاکی باندھ ٹنگی دل دیر گران دی دیت عمل صالح ہوئی خوا چید دی سختو دنیا دی مشکلاتو مقابله دې تعامل صالح وي لندخلنهم في الصالحين الله عز به داخل کما پدا سے خلق کې چغي صالحين یادېږي دوه معنی یو قیامت کې یادی جنت ته به داخل کم جنت کې صالحين کنا الته نور څوک نه معنا دا شو دویم دا چې په دې دنیا کې الله وي کتا د مور او پلار نه جدائی کړو کړان په دې خبره کې چې دا غي عقیده دې قبول نکړان نو زه به تعالی دنیا کې داسې مرګري وګورم چې هغه موحدین وي ډیر خسته مې ته وایې چې ډو پاسې دې ته نه خره دنو ذخلن نوم بسوالحین زبدل داسې جماعت وګورم زبدل داسې مرګري او امزولي وګورم چټول با قران تناسی ہے او ټول با سبق زکوي او هر وخت کې بعد الله په دین کې مصروف یې لنو دخلنهم بالصالحین دی ول سمره ذکر کړ څنګه د هر امتحان نه پس الله وتبشارت ور کوي چې خپکه ګم غوري سخت به ډیره او بدلې ډیر ناشنا ډیر اعلی کن او خبره پرې نه دی غوري ښا جنگ کې ګولې نشي ویشلې جنگ کې سنن سروي دا خو مخامخ ادمره قیمتي شي چې د دین په دنیا کې بل قیمتي شي نشته ته انبيانو دغه عقیده وا د ملائکه دغه عقیده ده د نیکانو خلق دغه عقیده ده د دې مخلوق چې په دنیا کې دا سفر کړی دي دا هجرتونه کړی دي دا خپل کورونه پریخی دی دا خپل بدنونه پی اوبکلی دی دا خو دید پار چی آمننا اعتماد صرف دا اللہ پا ذات بانده بس چی وحده لا شریک لہو واخر دعوانا